ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องความลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาโดยสมณะเพาะพุทธจันทเศรษฐโฐเมื่อวันที่30ตุลาคม2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอคารวะแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำพาประชาสัตว์ผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์โดยแท้ขอนมัสการแด่สมณะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติในทางจิตมิตรในทางใจผู้มีส่วนในการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทหาราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะปันธิตาสัพเพมัจจุสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายล้วนมีความตายเป็นที่หมายเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือถ้อยคำที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกขออนุญาตนำมากล่าวเป็นเบื้องต้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและขออนุญาตนำบทกวีอันสืบเนื่องมาจากพระไตรปิฎกนี้กล่าวว่าชีวิตก็ลับลาชีวาก็ลับล่วงชีวินสิ้นทั้งปวงก็ลับล่วงก็ลับลาเป็นคนก็มรณะเป็นพระก็มรณาเป็นยาจกเป็นราชาเป็นธรรมดาของชีวิตรัชกาลที่5มีบทพระราชนิพนธ์ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายชื่นรื่นรวยรายเย็นดับชีพแห่เย็นเล่นกับลูกด้วยค่ำมวยอาสันว่ากันว่าโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงแต่คนเรานั้นก็ช่างกระไรมักจะมีความรู้สึกเสียศูนย์เมื่อประสบกับภาวะสูญเสียจิตใจไม่ลงตัวกับความสูญเสียจึงมีอาการเสียศูนย์ทุกข์เศร้าเหงาเซ็งโศกสลดเกิดจากการที่เรามีจิตผูกพันรักใคร่สำคัญมั่นหมายเป็นจริงเป็นจังเป็นตัวเป็นตนหรือยึดมั่นเป็นอัตตาหรือเป็นความรู้สึกว่านั่นเป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นของเราเราเป็นของนั่นจริงๆไม่มีอะไรเป็นของอะไรหรอกอันนี้เป็นการพูดธรรมะชั้นสูงอ่ะนะซึ่งท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ดีแต่การที่จะเข้าซึ้งถึงภาวะของการไม่มีอัตตาหรือไม่มีความสำคัญหมายเป็นตัวตนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายลำพังแค่คิดเอาคาดคะเนเอาด้นเดาเอาก็ได้แต่ไม่เป็นเราได้แค่รู้บางทีบางครั้งคนอื่นตายไปเราก็รู้สึกเฉยๆแต่ถ้าคนที่เรารักคนที่เราเคยผูกพันมีอันต้องพัดพรากจากไปเรารู้สึกไม่ธรรมดาเรารู้สึกมีอาการขวัญเสียหรือมีความรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในโลกของเรานี้เกิดมาเพียงเพื่อจากกันไปเคยมีคนคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าเราเจอกันเพื่อมาเพื่อจากเราเจอกันมาเพื่อจากเราพบกันเพื่อพรากโอ้ว่าชีวิตย่อมผิดหวังเมื่อมีตั้งย่อมมีล้มล่มสลายเมื่อมีเกิดทั้งทีย่อมมีตายเมื่อมีหลายก็มีลดเป็นบทเรียนเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงปลงเสียเถิดเหมือนความเกิดความดับกลับแปรเปลี่ยนเหมือนสว่างและมืดมนวกวนเวียนจะเสถียรสถาพรก็ตอนตาย อาตมาแต่งบทกวีนี้ตอนที่ยังเด็กอยู่พอโตขึ้นก็ยังรู้สึกเลยทีเดียวว่าเราเองเนี่ยช่างอ่อนด้อยสติปัญญาเส้นนี้กระไรถ้อยคำตอนที่แสดงถึงความอ่อนด้อยทางสติปัญญาก็คือว่าจะเสถียรสถาพรก็ตอนตายประหนึ่งว่าคนเรานั้นเมื่อตายไปย่อมแน่นอนจริงๆความตายก็ยังไม่แน่นอนอาตมาจึงมักจะมาแก้ไขคำผิดหรือมาปรุบคำผิดของตนเองอยู่เสมอๆว่าความตายของมนุษย์คนหนึ่งคนหนึ่งนั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นจุดจบของชีวิตจะบอกว่าคนหนึ่งที่ตายไปคนคนนั้นเป็นคนที่สิ้นแล้วซึ่งชีวิตโดยจะเป็นคำพูดที่รวบรัดตัดตอนมากเกินไปเพราะเราต้องเข้าใจความจริงข้อหนึ่งว่าชีวิตประกอบด้วยกายและวิญญาณหรือกายและจิตประกอบด้วยรูปและนามในขันห้านั้นประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าเราพิจารณาในแง่ที่รูปธรรมซึ่งฟังและเข้าใจได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องอธิบายลึกมากนักเราก็พอจะรู้ว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมีส่วนที่เป็นนามหรือส่วนที่ไม่มีตัวตนไม่มีแท่งก้อนไม่มีสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสคือในส่วนที่ไม่เป็นรูปนั้นมีอยู่มากกว่าส่วนที่เป็นรูปซึ่งเราจะต้องรับรู้จะทำความเป็นจริงว่าชีวิตในส่วนที่เป็นจิตนั้นมีภาวะที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่าชีวิตในส่วนที่เป็นร่างกายเราเรียนแพทย์เราเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์เราพบเลยทีเดียวว่าร่างกายของมนุษย์เรานี้ลึกลับซับซ้อนมีอะไรอยู่ในนี้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเรามีการผ่าตัดศพสมัยที่ยังบวชใหม่ๆหรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็เคยไปดูการผ่าตัดศพที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งบอกให้ก็ได้ว่าบำราศนราดูรเขาผ่าตั้งแต่บริเวณยอดอกลงมาถึงช่องท้องแล้วก็ชำแหละเป็นสองส่วนเห็นอวัยวะภายในอย่างชัดเจนก็เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอยู่มากมายในร่างกายของมนุษย์จำได้ว่าตอนนั้นได้บรรยายภาพการผ่าตัดศพด้วยบทกวีที่ว่าช่างน่าเบื่อเนื้อหนังเหมือนถังจุดๆนอกผ่องสีดีล้วนชวนหลงไหลพอเอามีดกรีดกรายดูภายในไม่ใช่กรีดกรายนะเอาใหม่เทคช่างน่าเบื่อเนื้อหนังเหมือนถังจุดๆนอกผ่องสีดีล้วนชวนหลงไหลพอเอามีดกรีดกายดูภายในเห็นอวัยวะสามไม่งามตาปอดตับไตไส้พุงแสนยุ่งเยอะเลเลือดเลอะเกรอะกรังเศษมังสาแต่ละส่วนชวนหน่ายคลายกายาอนิจจาเนื้อหนังถังปฏิกูลจำได้ว่าเขียนไว้ตอนเป็นสามเณรเมื่อสักประมาณ20ปีล่วงมาแล้ว20กว่าปีเป็นความรู้สึกของเนนหนุ่มสมัยที่เห็นการผ่าตัดศพใหม่ๆแต่นั่นก็เป็นการเห็นเพียงแค่กายวิภาคยังไม่ได้เห็นลึกเข้าไปถึงจิตใจหรือภาวะของจิตวิญญาณครั้งต่อมาได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะเพิ่มเติมขึ้นจึงรับรู้สัจธรรมความเป็นจริงว่าชีวิตของคนเราไม่ใช่จบเพียงแค่ความตายความตายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่ตายแล้วยังไม่สิ้นชีวิตยังคงมีชีวิตอยู่หากคนผู้นั้นยังไม่ถึงซึ่งปรินิพพานพูดแค่นี้ท่านทั้งหลายที่ไม่คุ้นกับธรรมะอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายเพียงพออาตมาขอฝากบอกกับท่านทั้งหลายว่าชีวิตคนเราไม่ถือว่าจบสิ้นลงที่ความตายคนที่ตายไปแล้วย่อมนำจิตวิญญาณของตนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่อีกอย่างแน่นอนหากว่าบุคคลผู้นั้นยังมีเชื้ออวิชชาพาเกิดหรือมีแรงขับเคลื่อนในส่วนที่เป็นบุญกุศลส่วนอื่นซึ่งเราคงจะไม่ต้องพูดถึงในที่นี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่มีภูมิธรรมลึกซึ้งสูงส่งมากกว่าอาตมาแต่ในส่วนอาตมาซึ่งเป็นเด็กๆก็ขออนุญาตพูดเฉพาะในส่วนที่ว่าคนเราตายแล้วยังไม่จบตายแล้วยังมีการสืบต่อถ้าจะบอกว่าคนเราตายแล้วเกิดก็ไม่ถูกต้องถ้าคนเราบอกว่าตายแล้วศูนย์ก็ไม่ถูกต้อง เราจะต้องบอกว่าคนเราตายแล้วเกิดก็ได้ตายแล้วสูญก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ตายถ้าพระพุทธเจ้าตายเนี่ยสูญแน่นอนสูญแน่นอนไม่มีวันที่จะกลับมาสู่การเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะขอให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้เป็นเบื้องต้นแต่ถ้าผู้อื่นซึ่งยังมีเหตุแห่งการเกิดอยู่ก็จะต้องไปสู่การเกิดอย่างแน่นอนสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอฝากบอกกับท่านทั้งหลายก็คือว่าการจัดงานศพจริงๆก็คือการจัดงานในสภาพของท่อนฟืนนะที่ไม่มีความรู้สึกรู้สาคนที่ตายไปแล้วย่อมมิอาจมารับรู้การมาการไปของคนที่เป็นๆอยู่ได้เลยนะความเสียใจของคนที่ยังเป็นๆอยู่ก็ไม่มีผลต่อคนตายความดีใจหรือความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่จะจัดงานใหญ่โตมโหฬารมีพวงหรีดสัก100พวงพันพวงก็ไม่มีความรู้สึกใดๆแก่ผู้ตายไม่มีพวงหรีดเลยสักพวงเดียวก็ไม่มีความรู้สึกใดๆที่จะเป็นผลแก่ผู้ตายเพราะเมื่อผู้ตายตายไปแล้วนั้นผู้ตายได้ไปสู่ภพภูมิที่เขาจะต้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าจะพูดว่าตายปุ๊บเกิดปั๊บเนี่ยท่านทั้งหลายอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจแต่อยากจะพูดคำนั้นเสียเหลือเกินว่าทันทีที่คนเราตายปุ๊บก็จะเกิดปั๊บคำว่าเกิดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไปเกิดเป็นคนทันทีทันใดนะหากแต่หมายถึงไปเกิดในภพภูมิต่างๆซึ่งมีทั้งหมดถึง31ภพภูมิการไปเกิดเป็นคนนั้นเป็นเพียง1ใน31ภพภูมิซึ่งเราอยากจะขอฝากบอกกับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่ายากที่จะไปเกิดเป็นคนมีถ้อยคำรับรองในพระไตรปิฎกเล่มที่16กล่าวไว้น่าสนใจมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะนักขสิกสูตรได้กล่าวไว้ว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้คำว่าสัตว์นี้หมายรวมหมดนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ใดๆก็ตามสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้เมื่อตายไปจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกนั้นยากนักเปรียบได้กับดินที่ปลายเล็บของพระพุทธเจ้าแต่สัตว์ที่ตายไปจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นค่อนข้างจะง่ายและมากเปรียบได้กับดินนับพื้นปฐพีอันนี้เป็นคำที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคนฟังธรรมะได้ฟังอยู่เสมอๆจนชินหูแล้วมีถ้อยคำรับรองดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25ขุททกนิกายธรรมบทอีกว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัทธมสวนังกิจโฉพุทธานะมุปาโทซึ่งก็แปลความได้ว่ายากที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่ชีวิตสัตว์จะอยู่สบายยากที่จะได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษยากที่พระสัมมาสัมพุทธจะอุบัติมานี่ก็คือความยาก4ประการทบทวนอีกครั้งหนึ่งยากที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตามหลักชีววิทยาท่านทั้งหลายก็เรียนกันมาแล้วเราเป็นหนึ่งในประมาณ 200-300 ล้านตัวที่ประสบชัยชนะแล้วก็ฝังตัวอยู่ในครรภ์ของแม่กระทั่งออกมาเป็นตัวตนประมาณ 200-300 ล้านตัวที่เป็นคู่แข่งกับเราเนี่ยพ่ายแพ้พังภาพยับเยินไปในวันนั้นเนี่ยเราเป็นเพียงหนึ่งที่ชนะแล้วก็รอดมาเป็นผู้เป็นคนได้กิจโฉมนุสสปฏิลาโภยากที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์กิจฉังมัจจานะชีวิตตังยากที่ชีวิตสัตว์จะอยู่สบายเป็นข้อบ่งชี้ให้เราได้รับรู้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าชีวิตของคนเราที่เกิดมาเนี่ยจะแสวงหาความสบายเนี่ยเป็นไปไม่ได้มีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์เวลาเกิดก็ยากเข็ญเวลาเป็นก็ยากลำบากอะไรทำนองนี้เพราะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องให้ได้รับรู้ความจริงว่านี่เป็นสัจธรรมของชีวิตส่วนที่ยากจะได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษและยากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัตรมานั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันในรายละเอียดต่อไปเอาเป็นว่าเมื่อเราได้รับรู้ว่าชีวิตไม่ได้จบลงที่ความตายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะเสียใจกับความตายเพราะความตายเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของชีวิตเหมือนกับจรวดที่จะขึ้นไปสู่ชั้นอวกาศการที่เราสลัดท่อนใดท่อนหนึ่งของจรวดออกมาก็ไม่ได้แปลว่าจรวดนั้นจะสิ้นสุดการขับเคลื่อนไปสู่ชั้นอวกาศแต่ประการใดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจรวด ท่านั้นงูลอกคราบไม่ได้แปลว่างูนั้นจะตายเพียงแต่ว่างูพยายามเปลี่ยนคราบใหม่เท่านั้นเองสรีระร่างกายของมนุษย์เราเปรียบได้กับคราบงูที่จะต้องมีการลอกคราบเพื่อไปแสวงหาร่างใหม่อาจจะดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมก็สุดแท้แต่กรรมที่เราได้ทำไว้ในข้อนี้เราจะปฏิเสธความจริงไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เรารับรู้กันอยู่โดยทั่วไปมีแต่คนที่ไม่เชื่อเรื่องภพชาติไม่เชื่อเรื่องการตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเท่านั้นที่จะปฏิเสธและไม่สนใจใยดีกับสิ่งที่จะต้องตามมาหลังจากชีวิตของเราตายไปแล้วคือจบชีวิตในส่วนที่เป็นกายขันไปแล้วอาตมาเจอคนคนหนึ่งเขาบอกว่าผมไม่เชื่อเรื่องการตายแล้วเกิดตอนกลางคืนผมก็ยังไปตกเบ็ดไปตกปลาไปดื่มเหล้าผมพยายามแสวงหาความสุขให้กับชีวิตของผมอย่างเต็มที่ผมไม่เชื่อเรื่องการตายแล้วเกิดอาตมาบอกกับหนุ่มคนนั้นว่าหนุ่มถ้าหนุ่มไม่เชื่อเรื่องการตายแล้วเกิดเนี่ยหนุ่มมีแต่เจ้ากับเจ๊งนะแต่ถ้าหนุ่มเชื่อไว้ก่อนเรื่องการตายแล้วเกิดเนี่ยมีแต่เจ้ากับเจี๊ยหนุ่มหูผึ่งถามว่าทำไมหรืออ้าวถ้าหากว่าหนุ่มเชื่อเรื่องการตายแล้วเกิดเนี่ยหนุ่มจะระมัดระวังตัวเองในขณะเป็นอยู่เพราะกลัวว่าถ้าตายไปแล้วไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีหากตนเองทำกรรมที่ไม่ดีก็ระมัดระวังกรรมที่ไม่ดีระมัดระวังความชั่วอย่างเต็มที่เพราะกลัวผลแห่งความชั่วจะส่งผลต่อเมื่อเราไปเกิดใหม่ในชาติหน้าระมัดระวังไว้เอาตกลงว่าถ้าตายแล้วไม่เกิดก็ถือว่าหนุ่มได้ระมัดระวังความชั่วพยายามทำความดีไปชาติหนึ่งเป็นอะไรไปแล้วก็เจ้าไปชาติหนึ่งจริงไหมก็คือเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าชาติหน้ามีจริงนะจากการที่หนุ่มระมัดระวังตนเองไม่ทำความชั่วพยายามทำความดีพยายามขัดเกลาจิตใจของตนเองด้วยหวังว่าจะส่งผลไปสู่ชาติหน้าพบหน้าหนุ่มก็ได้เจี๊ยเพราะชาติหน้ามีจริงในสมมติฐานว่าชาติหน้าจะมีจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงเนี่ยเราจะได้หนึ่งเจ้าสองเจี๊ยถ้าชาติหน้าไม่มีจริงก็เจ้าไปถือว่าทำความดีไปชาติหนึ่งไปอะไรไปล่ะแต่ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ถ้าชาติหน้าไม่มีจริงก็เจ้าถ้าชาติหน้ามีจริงก็เจี๊ยกรณีที่เราไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าพบหน้าเนี่ยเราก็มีแต่เจ้ากับเจ๋งก็คือว่าเราก็ทำไปจะดีจะชั่วอะไรต่ออะไรก็ทำไปพอรอดไปชาติหนึ่งถ้าทำความชั่วแล้วคนอื่นจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทำไปเถอะเดี๋ยวตายไปก็จบกันหากชาติหน้าไม่มีจริงนะแน่นอนคุณก็เจ้าจบกันไปจริงๆแต่ถ้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยคุณเจ๋งนะเพราะวิบากกรรมที่คุณทำในขณะที่คุณเป็นเพราะความหลงผิดคิดว่าชาติหน้าไม่มีจริงพบชาติไม่มีจริงเนี่ยมันจะทำให้คุณสั่งสมกรรมชั่วและจะทำให้คุณเองเนี่ยไปสู่การรับวิบากอันแสบเผ็ดหนักหนาสากรรจ์เหลือเกินพระนัตตมาคิดว่าทางที่ปลอดภัยมากที่สุดก็คือความเชื่อเรื่องการตายแล้วเกิดหรือพบหน้าชาติหน้าเนี่ยปลอดภัยที่สุดอันนี้เป็นการพูดในแง่ที่เป็นรูปธรรมที่สุดนะท่านทั้งหลายนะเพราะพุทธศาสนานี่จริงๆเป็นศาสนาแห่งกรรมฝากบอกกับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ไว้ก็ได้ศาสนาแห่งกรรมเราถือว่ากรรมเนี่ยเป็นทรัพย์แท้ของชีวิตอาตมาฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าจำไว้เถอะคุณทำดีหรือกรรมดีก็เป็นทรัพย์กรรมชั่วก็เป็นทรัพย์คุณจะทำในที่แจ้งหรือในที่ลับมันก็เป็นทรัพย์ของคุณฟังแล้วจับจิตจับใจมากมายเหลือเกินกรรมดีก็เป็นทรัพย์กรรมชั่วก็เป็นทรัพย์คุณจะทำในที่แจ้งหรือในที่ลับมันก็เป็นทรัพย์ของคุณทำให้นึกถึงพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่าต่อให้จะเหาะเหินอยู่บนฟากฟ้าเวหาหาวหรือไปแฝงตัวอยู่ในกลีบเมฆเมฆาช่องภูผาโขดหินณที่ใดๆก็ตามที่เราจะพ้นจาก1ความตาย2วิบากแห่งกรรมไม่มีเลยฝากบอกกับพี่น้องเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทุกชีวิตให้ได้รับรู้ความจริงว่าอย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยแม้แต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นกฎแห่งกรรมมีจริงทุกสิ่งที่กฎแห่งกรรมทำดีย่อมมีผลกฎแห่งกรรม ทำชั่วมืดมัวมนกฎแห่งกรรมนำตนรับผลกรรมเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดเป็นคำประกาศว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดกฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดกฎแห่งกูอดสูที่สุดเป็นถ้อยคำประกาศที่น่าฟังมากเลยทีเดียวอะฝากบอกให้พี่น้องได้รับรู้ว่าถ้าท่านอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ทุกข์ทรมานมากมายนักระมัดระวังกรรมทุกกิจที่เราทำทุกคำที่เรากล่าวทุกเรื่องราวที่เราคิดคือภาพชีวิตที่เราวาดและสิ่งนี้จะติดตราตรึงอยู่ในจิตวิญญาณของเราจะไปสู่ภพใดชาติใดก็จะติดตราตรึงอยู่ในจิตวิญญาณของเราตลอดทุกภพทุกชาติตราบถึงซึ่งปรินิพานเข้าใจไหมพี่น้องทั้งหลายต่อให้เป็นพระพุทธเจ้ากรรมก็ยังตามไปถึงพระพุทธเจ้ากิเลสหมดได้อาสวะหมดได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่หมดอาสวะวาสนาก็หมดได้แต่กรรมหรือวิบากแห่งกรรมหมดไม่ได้ต่อให้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็ตามยังมีวิบากกรรมตามไปเล่นงานเพราะนั้นพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยกรรมเนี่ยโดยเฉพาะกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่ากิเลสซะอีกอ่ะจริงๆจะไปแยกกันก็ไม่ได้กรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยก็เกิดจากกิเลสนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องการจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพความน่ากลัวของกรรมมานะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะได้ไม่กล้าไปแอบทำอะไรในที่ลับๆซึ่งมันชั่วมันเลวอ่ะแล้วอยากจะฝากบอกกับพี่น้องให้ได้รับรู้นะว่าการไปทำอะไรในที่ลับๆซึ่งมันชั่วมันเลวนะคนอื่นไม่เห็นก็จริงแต่ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งเห็นจำได้ว่ามีคนคนหนึ่งกำลังคุยกับคนคนหนึ่งผู้หญิงผู้ชายในว่าผู้หญิงกำลังยั่วยวนผู้ชายให้ไปเกี่ยวข้องทางกามกับหญิงนั้นด้วยผู้ชายพยายามหักห้ามใจตนเองหญิงคนนั้นบอกว่าเธอหน้าไม่มีใครรู้หรอกหน้าผู้ชายคนนั้นตอบอย่างเฉียบคมเลยทีเดียวว่าข้ารู้เองรู้ฟ้ารู้ดินรู้ขนาดนั้นทีเดียวอะถึงแม้ว่าไม่มีใครรู้แต่ข้ารู้เองรู้ฟ้ารู้ดินรู้เพราะนั้นถ้าเรามีกระบวนการคิดแบบนี้เนี่ยนะเราจะมีเทวธรรมเราจะมีเทวดาในใจเราจะมีความอายชั่วกลัวบาปซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรามีความรู้สึกขนพองสยองกล้าวถ้าเราจะไปแอบทำกรรมชั่วหรือกรรมไม่ดีใดๆก็แล้วแต่บางทีการทำกรรมชั่วหรือกรรมไม่ดีใดๆก็ตามเนี่ยมันทำให้เราได้มาซึ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วบางทีคนเราก็ยอมแลกโดยอ้างว่าบาปไม่มีตัวตนหรอกบาปไม่ได้ขี่ช้างจับตั๊กแตนมาพิสูจน์ไม่ได้พนันอะไรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คว้าไว้ก่อนเรื่องบาปกรรมว่าไว้ที่หลังเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ท่านทั้งหลายเคยมีความรู้สึกไหมว่าบางทีท่านมีความรู้สึกเหี่ยวเฉาเศร้าหมองมันมีอาการวูบขึ้นมาเฉยๆว่ามีความรู้สึกเหี่ยวเฉาเศร้าหมองมีความรู้สึกทึมๆทึบๆเหมือนโลกยามโผล่เพลพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะเนี่ยเหมือนบรรยากาศผีตากพระอ้อมมันมีความรู้สึกซึมๆเซ็งเซ็งมันมีความรู้สึกหดหูห่อเหี่ยวมันก็เหนียวค้างคืนไม่น่ากินไม่น่ากลืนไม่น่ายื่นให้ใครฮะมันมีความรู้สึกเหมือนนึงว่าโลกนี้เซ็งสังกตายมีความรู้สึกเหมือนนึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยการอยู่กับการไม่อยู่เนี่ยดูเหมือนว่าการไม่อยู่จะดีกว่าอะไรทำนองนี้เป็นต้นคนเราเนี่ยนะถ้าหากไปทำกรรมชั่วไว้เยอะๆทำกรรมไม่ดีไว้เยอะๆเนี่ยจะถูกความเป็นจริงที่ตนเองได้ทำไว้เนี่ยมาเล่นงานหลอกหลอนในยามที่ตนเองอยู่เงียบๆหรือบางทีบางครั้งในเวลาที่ตนเองนอนหลับมีคนอยู่คนหนึ่งฆ่าหมูตายเพื่อนำไปขายเป็นจำนวนมากตนเองมีความรู้สึกสะดุ้งผวาเมื่อนอนหลับสนิทในคืนวันนั้นตื่นขึ้นในความฝันหรืออย่างไรไม่ทราบมีหมูจำนวนมากมายมหาศาลวิ่งเข้ามาหมายมุ่งร้ายต่อบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นลุกขึ้นปุบปับฉับพลันกระโดดหนีลงทางหน้าต่าง ในความฝันเนี่ยฝันว่าหมูเป็นความฝันแต่ตอนกระโดดลงหน้าต่างเป็นความจริงบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลบุคคลผู้นั้นมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเข็นฆ่าราวีชีวิตสัตว์ไว้มากประสบอุบัติเหตุทั้งหมด7ครั้งและผ่าตัดถึง5ครั้งปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถรับอาหารเข้าสู่ช่องท้องได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่นักอะไรทำนองนี้เป็นวิบากกรรมที่เราพบเห็นกันอยู่โดยทั่วไปซึ่งไปสอดคล้องกับพระไตรปิฎกจุลกรรมวิพังคสูตรเล่มที่14พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดใครก็ตามที่มักฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อตายไปย่อมไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเมื่อกลับมาเกิดเป็นคนย่อมกลับมาเกิดเป็นคนที่มีอายุสั้นบุคคลใดใครก็ตามที่มักเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความเดือดร้อนโดยประการต่างๆเมื่อตายไปย่อมไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเมื่อกลับมาเกิดเป็นคนย่อมกลับมาเกิดเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากและเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาหายได้ยากทำนองนี้เป็นต้นเอาเธอนั้นเป็นเรื่องราวที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังไว้ก่อนก็แล้วกันอย่างน้อยคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาหายได้ยากเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเออในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเวรทำกรรมไม่ได้ทำบาปอะไรต่ออะไรมากมายนักทำไมต้องได้รับผลบาปผลเวรผลกรรมแบบนี้บางคนมีคำถามแบบนี้อยู่เสมอทำไมคนทำดีจึงได้รับผลตอบแทนที่เลวร้ายทำไมคนทำดีจึงต้องตายด้วยโรคร้ายทำไมคนทำดีจึงมีผู้ปองร้ายทำไมมหาตมะคานธีต้องถูกยิงทำไมพระเยซูจึงต้องถูกตรึงกางเขนทำไมอับราฮัมลินคอนจึงต้องถูกยิงทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องถูกเทวทัตกลิ้งหินทับทำไมบางทีบางครั้งก็มาค้นหาตัวเองว่าทำไมถึงทำกับฉันได้หรืออาจจะทำไมในรูปแบบอื่นใดๆก็ตามอาตมามักจะบอกกับท่านทั้งหลายอยู่เสมอว่าวิธีการที่จะอยู่กับโลกนี้อย่างเป็นสุขท่านจะต้องเปลี่ยนคำว่าทำไมเป็นทำใจแล้วเราจะสามารถปล่อยวางกับสิ่งต่างๆเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีคนคนหนึ่งไปหาของในห้องแล้วไปหาเสร็จสับแล้วกวาดสายตาไปทั่วหมดเป็นคนละเอียดละออมากแล้วก็มาบอกกับคนที่สั่งให้ไปหาบอกไม่มีอีกคนหนึ่งบอกไม่มีหรือไม่เห็นไม่เห็นแปลว่าไม่มีใช่ไหมไม่แน่จริงไหมพี่น้องทั้งหลายไม่มีหรือไม่เห็นจริงๆแล้วเราไม่เห็นการที่เราได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่เห็นว่าเอ๊ะในชีวิตที่ผ่านมาฉันไปทำอะไรมันเหมือนคนคนหนึ่งเข้าไปในสวนมะม่วงปรากฏว่าเข้าไปในสวนมะม่วงพักหนึ่งเขาเอาทุเรียนมาหิ้วทุเรียนมาแปลกใจมากเลยทีเดียวทำไมแกเข้าไปสวนมะม่วงแกจึงหิ้วทุเรียนออกมาโถคุณดูแค่สวนมะม่วงด้วยตาอันนอกๆคุณไม่ได้เข้าไปสัมผัสลึกๆว่าลึกจากสวนมะม่วงมันมีสวนทุเรียนอยู่สวนหนึ่งเขาเดินทะลุสวนมะม่วงไปเนี่ยจะไปเจอสวนทุเรียนแกไปดูวัดๆว่าคนคนนี้ออกมาจากสวนมะม่วงทำไมมีทุเรียนติดมือมาทำนองนี้เป็นต้นชีวิตคนเราเนี่ยเมื่อเราเชื่อว่าเราไม่ได้เกิดชาตินี้ชาติเดียวอะเราเคยเกิดมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วอะอาตมาเคยนั่งอยู่ที่ป่าช้าอยู่ที่ศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกษนั่งคำนึงถึงชีวิตตนเองกลางป่าเวียนวนแหวกว่ายเวิ้งวังวนเวียนเกิดเวียนตายจนเหนื่อยล้าพอทีโลกร้อนรนแรงกิเลสดับพบดับชาติหน้าแน่วโน้มนิพพานเวียนวนแล้วแหวกว่ายอยู่ในสายกิเลสาเวียนวนแล้วเววาทั้งวุ่นวายหลายครั้งคราวเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เนิ่นนานเจ็บระนาวทุกยากก็ยืดยาวมิรู้แจ้งซึ่งความจริงเป็นคนก็หลายคราได้เกิดมาเป็นชายหญิงเคยใหญ่ยืนยงยิ่งเคยต่ำต้อยน้อยบารมีเคยชั่วเคยช่อฉนเคยเป็นคนที่แสนดีเคยรวยเป็นเศรษฐีทั้งยาจกก็เคยเป็นเวียนวนแล้วแหวกว่ายมิผ่อนคลายแสนลำเค็นน้ำตาไหลกระเซ็นรวมกี่สายกระแสทานเหนื่อยล้ามาพอแล้วถึงคราวแผ้วผ่องนิพพานลาโลกที่ลนลานสู่แดนทิพย์อมตะธรรมมีความรู้สึกว่าเราผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมายาวนานเหลือเกินนะแน่ชาตินี้บางทีบางครั้งรู้สึกเหนื่อยเราทำงานสัมผัสสัมพันธ์กับผู้คนเยอะๆบางทีเราถูกรังแกรังคัด ถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิติเตียนถูกติฉินนินทาถูกเล่นงานถูกตามล้างตามเช็ดบางทีเรามีความรู้สึกอยากจะสู้กับใครบางคนนะเนี่ยที่มาเล่นงานเราอะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆนะเนี่ยที่เขามาเล่นงานเราอะเพราะเราไปเล่นงานเขามาก่อนจะโดยชาตินี้หรือชาติก่อนก็สุดแท้แต่มีพระรูปหนึ่งถูกพระรูปหนึ่งแตะไปฟ้องสมเด็จโตสมเด็จโตเนี่ยพระองค์เนี้ยเตะผมก็คุณไปเตะเข้ามาก่อนนี่เถียงว่าผมไม่เคยเตะเลยผมอยู่ดีๆก็มาเตะผมไม่เตะชาตินี้ก็เตะชาติก่อนก็แล้วกันเถียงว่าผมไม่เคยเตะเลยผมอยู่ดีๆก็มาเตะผมไม่เตะชาตินี้ก็เตะชาติก่อนก็แล้วกันเป็นคำพูดของสมเด็จโตซึ่งสมเด็จโตนี่จริงๆเป็นพระฉลาดนะเป็นพระฉลาดมีมุมลึกซึ้งมีอะไรต่ออะไรอยู่อาตมาไม่เห็นด้วยกับท่านนิดเดียวเรื่องแต่งบทสวดพระคาถาชินบัญชรไม่เห็นด้วยกับท่านเรื่องเดียวเรื่องอื่นหลายเรื่องเห็นด้วยเพราะว่าสมเด็จโตแต่งบทสวดพระคาถาชินบัญชรมาเนี่ยทำให้คนหลงผิดสวดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าการสวดพระคาถาชินบัญชรเนี่ยทำให้สะเดาะเคราะห์ทำให้โชคดีทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานามากมายเข้าใจว่าสมเด็จโตก็คงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นอย่างนี้หรอกมั้งภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของสมเด็จโตเนี่ยคงไม่ตื้นเขินขนาดเป็นเทวนิยมแบบนั้นหรอกนาขนาดอาตมาโง่ๆแบบนี้อาตมายังรู้เลยว่าแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นเทวนิยมสมเด็จโตฉลาดกว่าอาตมาตั้งเยอะเรื่องอะไรท่านจะไม่รู้อาตมาเข้าใจว่าอย่างนี้นะการที่สมเด็จโตเนี่ยตรงนี้ขออนุญาตแวะเข้าซอยนิดหนึ่งการที่สมเด็จโตเนี่ยแต่งบทสวดพระคาถาชินบัญชรขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหมายให้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมากกว่าคือในบทสวดพระคาถาชินบัญชรนั้นจะมีคำแปลในทำนองว่าขออัญเชิญพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้มาประดิษฐ์ประดับประดาอยู่ในส่วนนั้นส่วนนี้ของร่างกายข้าพเจ้าขอพระสูตรพระธรรมในสูตรนั้นสูตรนี้จงมาสถิตสถาพรอยู่ณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายข้าพเจ้าขอพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยจงมาประดิษฐ์ประดับประดาสถิตสถาพรอยู่ณส่วนใดส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจำไม่ได้หมดหรอกท่านทั้งหลายแต่ที่จำมากก็คือขออัญเชิญพระอนนท์มาไว้ที่หูอันนี้ชัดเจนมากเพราะพระอนนท์เนี่ยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพระหูสูตรฟังธรรมะเก่งขออัญเชิญพระอนุรุทธะมาไว้ที่ใจนะอันนี้ชัดเจนเพราะว่าพระอนุรุทธะนี่มีความเก่งเป็นเอตทัคคะในเรื่องการกำหนดหมายในใจการดักใจทายใจอะไรแต่อะไรประเภทนี้เป็นต้นเนี่ยอาตมาก็มาคิดตามคือคิดเข้าข้างสมเด็จโตนะตอนนี้พยายามคิดเข้าข้างสมเด็จโตคงพยายามจะบอกกับเราว่าจริงๆเนี่ยที่บอกว่าให้อัญเชิญพระอนนท์มาไว้ที่หูเนี่ยไม่ได้แปลว่าพระอนนท์จะมาไว้ที่หูจริงๆเพราะพระอนนท์เป็นพระอรหันต์แล้วอาจจะมาเวียนว่ายวกวนอยู่กับหูเราเนี่ยโดยเฉพาะหูคนมีกิเลสพระอานนท์จะมาเวียนว่ายวกวนอยู่กับหูคนที่มีกิเลสทำไมจริงไหมยิ่งพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่ท่านปรินิพพานไปแล้วจะมาประดับประดาประดิษฐ์ประดอยสถิตสถาพรอยู่ส่วนนั้นส่วนนี้ของร่างกายเราได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ผิดหลักพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงเมื่อเราอัญเชิญพระอานนท์มาไว้ที่หูก็แปลว่าเราจะต้องพยายามมีหูอย่างพระอานนท์คือขยันฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ทรงจำธรรมะเป็นพระหูสูตรอาตมาเข้าใจว่าสมเด็จโตคงจะต้องการสื่อแบบนี้มากกว่านะแต่ปรากฏว่าเราท่านๆพอเอาบทสวดชินบัญชรมาสวดก็จะประคุณสวดชินบัญชรแล้วเนี่ยตนเองจะประสบโชคดีแบบนั้นเอาชนะเคราะห์ร้ายแบบนี้ต่างๆนานามากมายแล้วก็สอนกันให้สวดแบบนี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะจะเป็นบทสวดยอดฮิตเนี่ยมีอยู่2บทสวดหนึ่งบทสวดยอดพระกันตรบิดก2บทสวดพระคาถาชินบัญชรที่พูดชื่อนี้ก็คือเพื่อนอาตมาเนี่ยก็ทำบทสวดพระคาถาชินบัญชรเผยแพร่อยู่นะเป็นเพื่อนๆกันนะจะบอกเป็นเพื่อนกันก็ไม่เชิงเป็นคนสนิทสนมคุ้นเคยกันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขาก็ทำดีไพเราะเพราะพริ้งดีนะเพียงแต่ว่าความจริงก็ต้องเป็นความจริงก็ต้องแวะให้ทราบนิดนึงว่าบทสวดพระคาถาชินบัญชรเนี่ยเป็นบทสวดที่แสดงถึงภาวะของเทวนิยมเต็มที่ซึ่งมันขัดแย้งกับหลักการทางพุทธศาสนาคนเราจะบรรลุความสำเร็จอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะต้องอัญเชิญพระอรหันต์มาอํานวยผลดลบันดาลให้เราได้รับผลสำเร็จแบบนั้นแบบนี้แล้วหรือไม่ใช่อ่ะพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นน่ะ ขนาดตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้เลยทีเดียวอะเราตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นนะส่วนการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยเป็นเรื่องของเธอทั้งหลายทุกผู้ทุกคนเองกระทั่งมีคำตรัสไว้ในคุตตกนิกายธรรมบทว่าเอเสวะมัคโคนะท่านโยทัศนสาวิสุทธิยาเอตันหิตุมเพปริปจัตตะมรเสตังปโมหนังมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะนำเธอไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งทัศนะแม้ทางนี้ก็เถอะเป็นทางที่มักจะทำให้พยามาหลงทางได้เสมอเพราะฉะนั้นตรงวรรคสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีข้อคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะเอาเป็นว่าฟังโดยรวมๆโดยสรุปไปก่อนก็แล้วกันเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎกไว้เช่นนี้คือต้องการจะบอกให้พี่น้องได้รับรู้ว่าขนาดพระพุทธเจ้าเก่งขนาดไหนเนี่ยยังไม่การันตีขอโทษนะยังไม่รับรองเลยทีเดียวว่าเราจะสามารถนำเธอไปสู่ความสวัสดีได้นอกจากเธอจะต้องสร้างเหตุปัจจัยเพื่อไปสู่ความสวัสดีด้วยตัวของเธอเองเมื่อสักครู่นี้มีหนุ่มคนหนึ่งตาลอยรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการพอสมควรแม่พามาจากแถวฝั่งทนมาพบปะเจอกับบดามาแม่เล่าให้ฟังว่าลูกชายเนี่ยไปทำงานณที่แห่งหนึ่งที่ทำงานแห่งนั้นพยายามที่จะชักจูงลูกชายเนี่ยไปเข้ารีดไปนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธแม่ก็มีความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นชาวพุทธพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นชาวพุทธถ้าลูกชายจะต้องไปนับถือศาสนาอื่นเนี่ยรู้สึกว่าแม่เนี่ยทำหน้าที่ของแม่บกพร่องก็เลยพามาพบปะเจอกับบดามาอาตมาถามหนุ่มว่าจริงๆแล้วหนุ่มต้องการอย่างไรหนุ่มกระซิบบอกอาตมาเมื่อสักครู่นี้เองบอกผมต้องการความรอดครับผมต้องการความรอดนั่นไปเอาศัพท์ศาสนาอื่นมาใช้อ่ะนะจริงๆอาตมาก็บอกว่าหนุ่มถ้าหนุ่มต้องการความรอดเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความรอดให้ชัดเจนเลยทีเดียวอะศาสนาพุทธเนี่ยชี้ทางรอดอย่างชัดเจนและเป็นทางรอดนั้นเป็นทางที่เราจะต้องเดินด้วยตัวของเราเองนะไม่ใช่ใครจะต้องมาดลบันดาลให้เราไปสู่ความรอดหรือไปประสบภาวะแห่งความรอดแบบนั้นแบบนี้ซึ่งคนคนนั้นหรือจิตวิญญาณดวงนั้นหรือภาวะแบบนั้นที่จะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้แต่เถอะจะมีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือพระพุทธเจ้ามีจริงเข้าใจไหมพระพุทธเจ้ามีจริงและพระพุทธเจ้ายืนยันว่าธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติเนี่ยได้ผลจริงพระองค์ได้นำพระองค์เองไปสู่การปฏิบัติทดลองมาแล้วจนยืนยันผลแห่งการปฏิบัติแล้วอันนี้เห็นนะแล้วก็ท้าทายให้มาพิสูจน์ด้วยพยายามจะบอกหนุ่มให้ได้รับรู้เสียจะทำความเป็นจริงว่าถ้าหนุ่มจะไปนับถือศาสนาอื่นเนี่ยเอางี้ก่อนสิหลวงพี่ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ห้ามกันหรอกเพียงแต่ว่าทดลองลิ้มลองศาสนาพุทธให้ถึงพริกถึงขิงอะทดลองพุทธศาสนาให้ถึงแก่นถ้าพุทธศาสนาไม่ดีจริงไปเลยไปนับถือศาสนาอื่นมีบางคนถามอาตมาอยู่เสมอๆท่านจันลัทธินั้นเป็นอย่างไรลัทธินี้เป็นอย่างไรบางคนมาถามว่าลัทธิโยเรเป็นอย่างไรท่านจันไปนับถือศรัทธาดีไหมศาสนานั้นเป็นอย่างไรศาสนานี้เป็นอย่างไรความเชื่อนั้นเป็นอย่างไรความเชื่อนี้เป็นอย่างไรอาตมาเองในฐานะที่เป็นคนที่ชอบศึกษานะก็บอกว่าเคยอ่านมาเหมือนกันเคยศึกษามาเหมือนกันแต่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเท่ากับอ่านพระไตรปิฎกมีความรู้สึกแบบนั้นน่ะนะก็วางแล้วก็กลับมาสู่การอ่านพระไตรปิฎกเหมือนเดิมเพราะอ่านพระไตรปิฎกรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปมันคุ้มค่ามันเหมือนนึกว่าเราเจอหลักฐานเราเจอสิ่งดีๆอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราไปเจอสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ความเข้มข้นในระดับที่ฉันต้องการเนี่ยเพราะนั้นฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการศึกษาเรียนรู้กับสิ่งที่มันเป็นความรู้ภายนอกพุทธศาสนาฉันมีความรู้สึกอยู่แต่เพียงแค่ว่าในชีวิตของฉันชีวิตหนึ่งเนี่ยฉันจะศึกษาพุทธธรรมได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมตลอดชีวิตฉันเนี่ยคิดว่าคงไม่หมดอ่ะขนาดชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยฉันยังไม่มีความรู้สึกเลยทีเดียวว่าฉันจะศึกษาพุทธธรรมได้ครบถ้วนฉันจะเอาเวลาไปศึกษาความเชื่ออื่นฉันจะไปแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาอื่นลัทธิอื่นดูเหมือนว่ามันสิ้นเปลืองเวลาของชีวิตยิ่งอ่านคำสอนของพุทธเจ้ายิ่งมีโอกาสฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมจนเป็นที่ประจักษ์เรามีความรู้สึกในใจอยู่ประการหนึ่งเลยทีเดียวว่าเราไม่ใช่เพียงแค่รู้แต่เรามีความรู้สึกอิ่มอยู่ในใจแล้วศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ แปลกไปจากการเรียนรู้แบบอื่นอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเช่นเราเรียนวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือศาสตร์สาขาอื่นๆใดๆก็แล้วแต่เราเรียนแล้วเราก็รู้แล้วเราก็ลืมถ้าเราไม่ได้ท่องจำแต่พุทธศาสนาเนี่ยรู้แล้วเนี่ยโดยเฉพาะถ้ารู้ถึงขั้นกระบวนการรู้แจ้งรู้จริงมันไม่ลืมทำไมจึงไม่ลืมเพราะเราไม่ต้องจำเข้าใจไหมที่เราไม่ลืมเพราะเราไม่ต้องจำเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนเป็นแท่งเป็นก้อนกับเราแล้วอะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราแล้วอะท่านทั้งหลายพอจะเข้าใจความจริงไหมดังนั้นเรามาจึงบอกกับหนุ่มเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากเรามีเวลากันเพียงเล็กน้อยก็บอกกับหนุ่มวัดว่าเอาเถอะนะศึกษาพุทธศาสนาให้เต็มที่เถอะทุ่มเทชีวิตจิตวิญญาณให้กับศาสนาพุทธเถอะหนุ่มเอ้ยเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราถือกำเนิดมาเนี่ยแล้วก็อุตส่าห์ช่วยดูแลพุทธศาสนามาเนี่ยจะเห่อไปตามแฟชั่นไปนับถือศาสนาอื่นมันก็เหมือนกับอย่างนี้หนุ่มเหมือนกับเราเองเนี่ยเป็นสุนัขตัวหนึ่งที่คาบก้อนเนื้อมาชิ้นหนึ่งแล้วข้ามสะพานเป็นสะพานไม้เหลือบแลไปเห็นเงาเนื้อในน้ำโอ้ใหญ่กว่าเงาเนื้อใหญ่กว่าเนื้อในปากตัดสินใจเนี่ยกระโจนปุ้มไปงับเนื้อในน้ำสุดท้ายก็เสียทั้งเนื้อในน้ำเนื้อในปากเข้าใจไหมคือคุณยังไม่รู้เลยทีเดียวว่าความเชื่อนั้นลัทธินั้นศาสนานั้นจะดีหรือไม่ดีขนาดไหนอย่างไรบ้างจริงๆศาสนาทุกศาสนานั้นดีแต่มิติของความดีเนี่ยมีขั้นลึกซึ้งเหมือนกันสังเกตว่าอาตมาจะไม่พูดถึงศาสนาอื่นในแง่ที่ไม่ดีอาตมาจะไม่พูดถึงลัทธิความเชื่ออื่นในแง่ที่ไม่ดีหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเผยแพร่ความดีของพุทธศาสนาเพียงเท่านั้นเราจะสังเกตได้ว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่มี3มิติมิติแรกก็คือเว้นชั่วมิติที่2ก็คือทำดีมิติที่3ก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์ศาสนาทั่วไปเนี่ยมิติเว้นชั่วทำดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วแล้วก็พยายามเน้นกันมากมายเว้นชั่วทำดีเว้นชั่วทำดีบางศาสนาไม่ได้มุ่งไปสู่การเว้นชั่วมุ่งไปสู่การทำดีก็เลยดีบ้างชั่วบ้างหรือบางทีก็ชั่วก็อยู่ส่วนชั่วดีก็อยู่ส่วนดีแยกเป็นคนละส่วนคนละส่วนกันทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยชั่วกับดีนั้นน่ะมันก็เป็นส่วนที่เป็นเรื่องเดียวกันอยู่ในเหรียญอันเดียวกันเราทำชั่วก็แปลว่าเราไม่ได้ทำดีเราทำดีแล้วก็แปลว่าเราไม่ได้ทำชั่วเอาเถอะตามหลักของศีลธรรมหรือหลักธรรมะเบื้องต้นเนี่ยศาสนาอื่นและทิศความเชื่ออื่นก็จะสอนแต่พุทธศาสนาเราเนี่ยจะสอนหลักที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นภาวะที่สูงส่งลึกซึ้งเป็นอย่างมากและศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่มีพระนิพพานนะท่านทั้งหลายโปรดขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดง2เส้นไว้ตรงนี้ด้วยว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่มีพระนิพพานพระนิพพานก็คือภาวะที่ดับสูญจากกิเลสพระนิพพานไม่ได้แปลว่าเมืองนึงดินแดนนึงซึ่งคนจะไปเข้าถึงต่อเมื่อตายไปแล้วหรือนั่งสมาธิไปถึงกระทั่งกล่าวว่านิพพานเป็นอัตตาประเภทนั้นน่ะนะนั้นก็เป็นพวกคนตาบอดจูงคนตาบอดพากันไปดูหนังใบ้ไม่ได้เรื่องไม่ถูกต้องนิพพานเป็นภาวะของนามธรรมนิพพานเป็นภาวะของจิตใจซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่าตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์แปลว่าการเข้าไปสู่ภาวะของความเป็นพระอรหันต์หรือการไปสู่พระนิพพานนั้นมนุษย์สามารถเข้าถึงได้ในขณะที่ยังเป็นอยู่ไม่ต้องรอให้ตายไปแล้วไม่ต้องรอว่านิพพานคือการตายไปแล้วหรือนิพพานเป็นภพภูมิอีกภพภูมิหนึ่งซึ่งเราจะไปถึงต่อเมื่อเราจะต้องปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้ไปชมเมืองพระนิพพานไปเฝ้าพระพุทธเจ้านิพพานก็เลยกลายเป็นโลกอีกโลกหนึ่งมิติอีกมิติหนึ่งแบบนั้นก็ไม่ใช่สรุปพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่เคยมีศาสนามาในโลกลูกนี้พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมนุษย์มาในโลกลูกนี้เพราะไม่เคยมีมนุษย์คนใดเนี่ยที่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดมีสัพพัญญุตญาณที่จะรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้การดับทุกข์และรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงมีถ้อยคำกล่าวไว้ว่าไร้รอยเท้าของอีกาในอากาศไร้สมณะผู้เปลืองปราดนอกศาสนามีถ้อยคำกล่าวไว้ว่ามีรอยเท้าของอีกาในอากาศมีสมณะผู้เปลืองปราดนอกศาสนามีสังขารเที่ยงแท้แน่หรือนามีประมาภวาสะดุดของพุทธหรือ ันนี้เรามาประพันธ์จากธรรมบทเพราะว่าบางทีจำถ้อยคำเต็มๆจำไม่ได้ก็เลยนำมาแต่งเป็นบทกวีซะแปลว่ามีรอยเท้าของอีกาในอากาศหรือคำตอบคือไม่มีมีสมณะผู้เปลืองปราดนอกพุทธศาสนาหรือไม่มีมีสังขารเที่ยงแท้หรือไม่มีมีความประมาผวาสะดุดในพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรอกหรือไม่มีอันนี้เป็นอาสภิวาจาที่ฟังแล้วมีความรู้สึกท้าทายมากเลยทีเดียวนะเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเสน่ห์ของพุทธศาสนาเนี่ยมีความลึกลับลึกซึ้งไม่ใช่ลึกลับลึกลับแปลว่าพิสูจน์ไม่ได้แต่ลึกซึ้งเนี่ยพิสูจน์ได้แต่ยากคำว่ายากไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเมื่ออาตมาเข้าซอยไปเยอะแล้วไปลึกแล้วบางทีเข้าแวะเข้าตรอกไปด้วยจะกลับสู่ถนนใหญ่คือต้องการจะบอกกับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่ากลับมาสู่ความเชื่อเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมพยายามสั่งสมกรรมที่เป็นกุศลละเว้นกรรมที่เป็นอกุศลเถิดอย่าประมาทในกรรมอย่าคิดว่ากรรมเนี่ยจะตามไม่ทันเราอย่างน้อยกรรมมันก็เกิดผลแก่ใจของผู้ที่ประกอบกรรมคำว่ากรรมจริงๆก็เป็นคำกลางๆนะพูดก็พูดเถอะแปลว่าการกระทำธรรมดาธรรมดาจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วขึ้นอยู่กับว่าเราเติมกุศลหรืออกุศลไปข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทำชั่วก็เติมอกุศลไปถ้าทำกรรมดีก็เป็นกุศลไปอะไรทำนองนี้ซึ่งเราเป็นผู้ที่จะต้องลิขิตชีวิตของตัวเราเองเราจะให้คนนั้นคนนี้มาลิขิตชีวิตของเราอะหรือจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมากำหนดให้ชีวิตของเรามีความเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้โดยการอ้อนวอนร้องขอบนบานศาลกล่าวไม่ได้เรามาขอยืนยันบอกกล่าวกับพี่น้องว่าการบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาพระพุทธรูปที่เราไปกราบไหว้ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่อย่างมากมายในบ้านเมืองณปัจจุบันนี้พระพุทธโสธรที่ฉะเชิงเทราก็ตามพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกก็ตามพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมก็ตามหรือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่สมุทรสงครามเพชรบุรีอะไรทำนองเนี้ยขอโทษเถอะประมาณนั้นน่ะนะหรือองค์อื่นใดๆก็แต่แล้วแต่ที่เราไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้หากเราไปกราบไหว้โดยเจตนาที่ต้องการจะบนบานศาลกล่าวเจ้าพระคุณขอให้ลูกของข้าพเจ้าหลานของข้าพเจ้าเอ็นทรานติดถ้าเอ็นทรานติดก็จะนำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแก้บนน่ะนะไม่ต้องอื่นไกลแล้วพระแก้วมรกตอยู่ที่วัดพระแก้วนี่แหละเราเอาไข่ต้มไปถวายท่านเพียบเลยทีเดียวอะถ้าพระแก้วมรกตชอบไข่ต้มจริงเนี่ยคงเป็นโลหิตอุดตันไปเยอะแล้วไปนานแล้วเพราะว่ากินไข่ต้มมากๆคอเลสเตอรอลสูงอะแล้วก็คงจะมีปัญหาระบบทางเดินเลือดอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวอะตอนนี้มันเป็นกิเลสของคนเนี่ยไปยัดเยียดกับพระแก้วมรกตซึ่งจริงๆทุกองค์ที่กล่าวมาเนี่ยเป็นพระพุทธรูปซึ่งสื่อถึงองค์แทนของพระพุทธเจ้าเรามากราบหลวงพ่อโสธรนะเมื่อไม่นานก็ไปกราบพระพุทธชินราชด้วยความเคารพนอบน้อมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเอาไก่ต้มมา2ตัวเอาไก่ต้มมา2ตัวมากราบไหว้พระพุทธชินราชเรามาไปกระซิบถามเธอว่าเธอเอาไก่ต้มมาแก้บนเหรอเธอบอกใช่สามีถูกไฟฟ้าช็อตตนเองก็ถูกรถชนแก้บนพระพุทธจินราชให้สามีรอดตายแล้วสามีก็เลยรอดตายก็เลยเอาไก่สองตัวเนี่ยมาแก้บนอาตมาก็บอกว่าสามีของเธอเนี่ยรอดตายเธอก็รอดตายเธอรอดตายสองชีวิตแต่ไก่เนี่ยไม่รอดตายสองชีวิตดูแล้วไม่ยุติธรรมเลยเธอเอ้ยเธอรู้ได้ไงว่าพระพุทธจินราชท่านอยากจะกินไก่ต้มของเธออเธอไปทึกทักเอาเองจริงๆที่เธอรอดเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เธอรอดน่ะมันอาจจะเป็นกำลังใจของเธอเป็นอันกำลังใจของสามีเธออันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีไม่มีปัญหาแต่ประการใดอ่ะแต่การที่เธอต้องมาบนบานศาลกล่าวแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องอ่ะพระพุทธชินราชเป็นพระผู้บริสุทธิ์เป็นพระผู้ประเสริฐชินราชเป็นพระผู้ชนะเป็นราชาผู้มีความชนะชนะกิเลสจนไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดรับของที่คุณจะต้องเอาไปบนบานศาลกล่าวแล้วอ่ะบอกเธออยู่พักหนึ่ง ในที่สุดเธอถามว่าแล้วดิฉันจะทำยังไงกับไก่สองตัวนี้เอาเถอะคุณเก็บใส่ถุงไปแบ่งกับสามีกินกันสองคนเถอะคุณสุดท้ายเธอก็เก็บใส่ถุงเอาไปแบ่งให้สามีกินแบ่งให้เธอกินก็เป็นการแนะนำเธอให้ได้รับรู้ซึ่งจะทำความเป็นจริงแล้วคนเราในปัจจุบันนี้เป็นเช่นนี้จริงๆนะไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ไปเสี่ยงเซียมซีนะเสี่ยงเซียมซีแล้วก็เอาไปจับเบอร์นั้นเบอร์นี้ทำนายทายทักอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่นอกพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นเทวนิยมทั้งสิ้นการดูหมอการทำนายทายทักอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่9พรหมจรรย์สูตรชัดเจนมากเลยทีเดียวอ่ะกระทั่งอาตมาเคยพูดอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวว่าถ้าพี่น้องของเรายังคงไปตะแคงหูฟังหมอดูนะแสดงว่าเรายังไม่ได้มีความเป็นชาวพุทธเต็มร้อยชาวพุทธเราจะต้องรู้ว่ามีหมอดูที่แม่นยำที่สุดที่จะดูชะตาชีวิตของเราได้อย่างดีที่สุดคนคนนั้นก็คือตัวเราเองนะหมอดูเนี่ยจะไปแม่นยำได้อย่างไรเขาอาจจะมีกระบวนการทำนายทายทักอย่างนั้นอย่างนี้จนดูเหมือนว่าแม่นเหมือนจับวางเอาเถอะศาสตร์บางศาสตร์วิชาบางวิชาเนี่ยมันมีการเรียนรู้บางอย่างซึ่งเราเองเราไม่ล่วงรู้ด้วยบางทีเขาพูดว่าหมอดูคู่กับหมอเดาแต่ถ้าหมอมีชาวหมอก็เดาได้หน้าดูนะแต่โดยปกติคนทั่วไปเนี่ยจะเชื่อเรื่องหมอดูเชื่อเรื่องคนทรงเจ้าเข้าผีหมอดูเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของอาตมาขออนุญาตบอกกับท่านทั้งหลายไว้ตรงนี้นะถ้าเป็นเรื่องของโง่เฮงอ่ะนะอันนี้พอเป็นไปได้เรื่องโง่เฮงเนี่ยถ้าบอกว่าคนที่มีรูปลักษณะอย่างนี้มันน่าจะมีนิสัยใจคอหรือมีวิถีชีวิตแบบนั้นแบบนี้อาตมามีส่วนเชื่อบ้างเหมือนกันเรื่องโง่เฮงเนี่ยเพราะว่าในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องมหาปุริสลักษณะคือลักษณะของพระพุทธเจ้าแบบนั้นแบบนี้ก็สอแสดงว่าเป็นผลจากกรรมที่ได้กระทำมาอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาพอจะเชื่อเรื่องโง่เฮงที่คนจีนเขาสั่งสอนกันมาแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจะต้องเป็นจริงไปตามนั้นหมดอะเขาบอกคนที่มีโง่เฮงอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าได้ทำคุณงามความดีแล้วเนี่ยบางทีโง่เฮงเปลี่ยนเลยนะจากโง่เฮงไม่ดีเนี่ยคิ้วโกงเนี่ยถ้าปรากฏว่าโอ้โหพยายามทำคุณงามความดีสดๆเนี่ยคิ้วโกงเนี่ยกลายเป็นคิ้วโกงไปเลยทีเดียวอะแปลกกรรมเนี่ยสามารถเปลี่ยนกายได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยถ้ากรรมที่เป็นกุศลยังถึงที่สุดจริงๆเนี่ยเปลี่ยนได้เพราะนั้นแม้แต่โง่เฮงเนี่ยซึ่งมันมีทางที่เป็นไปได้มากพอสมควรเนี่ยก็ยังไปเชื่อสนิทตายตัวไม่ได้ภาษิตจีนเขาจึงบอกว่าอะไรนะอิกเต็กจีเหลืองซำฮวงจุ้ยขอโทษอาตมาเป็นจีนอะไรก็ไม่รู้นะจะบอกว่าเป็นฝรั่งก็เป็นฝรั่งขี้นกจีนก็เป็นจีนขี้ไก่ก็แล้วกันอิกเต็กจีเหลืองซำฮวงจุ้ยแปลว่าสูงสุดเหนือลิขิตทั้งปวงคือคุณธรรมเข้าใจไหมสูงสุดเหนือลิขิตทั้งปวงก็คือคุณธรรมมีคำในพระไตรปิฎกได้กล่าวรับรองว่าแปลว่าความเพียรพยายามของมนุษย์เนี่ยนะแม้เทวดาก็กีดกันไม่ได้อันนี้เป็นถ้อยคำในพระไตรปิฎกต่อให้เทพไทยเทวาจะบันดลบันดาลให้เราได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเรามีความเพียรพยายามยังถึงที่สุดจริงๆเนี่ยเราต่อสู้กับวิถีกำหนดของเทพไทยเทวาเบื้องบนได้เข้าใจไหมสรุปก็คือเราสามารถฝืนลิขิตฟ้าดินได้ทำนองนี้เป็นต้นเพียงแต่ว่าเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักการในทางพุทธศาสนาหรือเปล่าเขาบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหมอดูทายไม่ถูกอ่ะถ้าคนปฏิบัติธรรมถึงขั้นจริงๆหมอดูทายไม่ถูกอ่ะเหมือนกับปลาน้ำลึกเนี่ยมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าคนตื้นๆเนี่ยไม่ต้องหมอดูหรอกอาตมาก็ดูได้มีคนถามอาตมาบอกท่านช่วยดูหมอให้หน่อยสิอาตมาบอกอาตมาดูแม่นนะคุณพร้อมจะให้ดูไหมดูหน่อยสิคุณเนี่ยจะต้องมีพ่อเป็นผู้ชายแน่นอนจริงไหมใช่คุณจะต้องมีแม่เป็นผู้หญิงแน่นอนเลยใช่ไหมใช่อาตมาทายได้เลยคุณจะต้องตายภายใน7วันตาค้างเลยไม่วันอาทิตย์กับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันใดวันหนึ่งเนี่ยเออจริงอาตมาดูแม่นจะตายไปคุณเอ้ยทำนองนี้เป็นต้นฟังดูก็เหมือนเล่นตลกแต่เนี่ยแม่นไหมล่ะแม่นคุณต้องมีพ่อเป็นผู้ชายคุณต้องมีแม่เป็นผู้หญิงคุณจะต้องตายภายใน7วันประมาณนั้นเป็นต้นสรุปก็คือว่าเชื่อกรรมเถอะอย่าไปเชื่อดวงอย่าไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาตมายัง กระซิบบอกกับผู้นำรัฐบาลเลยทีเดียวคุณเวลาคุณกล่าวรายงานหรือกล่าวอวยพรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอย่าไปกล่าวลงท้ายสิว่าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้จุดจุดอะไรทำนองนี้จะมีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอยู่แล้วดีที่สุดอยู่แล้วคุณทำไมต้องไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันไม่ใช่พุทธศาสนาเข้าใจไหมคุณจะต้องเอาพระรัตนตรัยเป็นหนึ่งเดียวแม้แต่จริงๆพระรัตนตรัยก็ไม่มีอำนาจจะมาดลบันดาลอะไรหรอกเราจะต้องสร้างความศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละคุณจึงจะได้รับผลอันนี้คือพุทธศาสนาจริงๆขอโทษเถอะพี่น้องทั้งหลายน้ำมนต์น้ำมนต์ก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกพุทธศาสนานะอันนี้ขออนุญาตบอกตรงๆไม่ต้องเกรงใจคือไม่ต้องเกรงใจคืออาตมาไม่ต้องเกรงใจโยมนะโยมไม่ต้องขัดใจอาตมาเนี่ยมีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่9พรหมจารสูตรรดน้ำมนต์เนี่ยเป็นเดรัจฉานวิชาแปลว่าเป็นวิชาของเดรัจฉานขอโทษนะถ้าแปลจากหลังมาหน้าคือมันขัดขวางความพ้นทุกข์การรดน้ำมนต์การไปสะเดาะเคราะห์ปัดรังควานไปร่วมงานสวดพานยักษ์โอ้โหวันนี้รู้สึกก่อศัตรูเพียบเลยทีเดียว คืออะไรต่อมีอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเทวนิยมนี่แหละพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องช่วยกันกลับมาสู่จุดยืนแห่งพุทธธรรมพอจะเข้าใจไหมพี่น้องทั้งหลายกลับมาสู่จุดยืนแห่งพุทธธรรมและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเราจะได้กลับมาสู่ความเป็นชาวพุทธที่แท้ปฏิบัติธรรมจริงๆนะเนี่ย1เราตั้งมั่นในไตรรัตน์คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไตรรัตน์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์2เรายืนหยัดตั้งมั่นในไตรรัตน์2ปฏิบัติในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญา3ไปสู่การเข้าถึงไตรลักษณ์จนได้รับผลให้จิตของเราเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้มีความหมายแต่เพียงแค่ว่าเกิดแก่เจ็บตายต่อแตะแต่งตึงตรงแต่งต้องตายไม่ใช่เพียงเท่านั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องเข้าสู่ภาวะที่ว่าเราจะต้องทำกิเลสในจิตของเราเนี่ยให้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงให้มันลดลงจนหมดไปในที่สุดทุกขังเห็นความทุกข์ของกิเลสในจิตให้ชัดๆทำกิเลสให้เป็นอนัตตาให้หมดตัวตนของกิเลสในจิตโดยสิ้นเชิงถ้าเราสามารถทำกิเลสให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตของเราที่เคยมีกิเลสเราจะเข้าสู่ไตรลักษณ์อย่างแท้จริงโดยอาศัยไตรรัตน์เป็นผู้นำไตรสิกขาเป็นแนวทางปฏิบัติไตรลักษณ์เป็นผลอันนี้พูดบ่อยอาตมาเรียกขึ้นมาเองว่า3ไตรไปหยิบใครของใครมาบ้างก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆไตรลักษณ์ที่อธิบายเนี่ยเป็นคำอธิบายของครูบาอาจารย์อาตมาที่ท่านสอนไตรลักษณ์ในแง่มุมที่เป็นไปเพื่อการทำให้กิเลสไม่เที่ยงให้มันลดลงกิเลสไม่เที่ยงลดลงก็ได้เพิ่มก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเราทำให้กิเลสไม่เที่ยงในแง่ไหนในมุมไหนเท่านั้นเองขอกล่าวจบการแสดงธรรมในช่วงนี้ให้พี่น้องได้รับรู้สัจธรรมความเป็นจริงว่าเราจงกลับมาสู่จุดยืนแห่งพุทธธรรมรักเคารพศรัทธาบูชาสูงสุดแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธุแทบเท้าเหล่าพุทธะด้วยคารวะศรัทธามหาศาลพระผู้รู้พระผู้ตื่นผู้เบิกบานพระผู้ผ่านพระผู้พ้นวังวนวัดอันข้าน้อยยังหนักหน่วงด้วยบ่วงบาปยังมีคราบราคีที่ข้องขัดมีความชอบความชังรุงรังรัดหวังจะตัดให้หลุดเช่นพุทธองค์จึงภาคเพียรเรียนพุทธไม่หยุดยั้งโถมพลังตัดโลดโลภโกรธหลงแม้เหนียวหนืดฝืดฝืนกลืนไม่ลงยังมั่นคงตัดกิเลสด้วยเจตนาเพราะมีองค์พระสัมพุทธพิสุทธิ์ล้ำเป็นผู้นำแน่วเนื่องอยู่เบื้องหน้ามีจำนวนเท่าเม็ดทรายสายธาราซึ่งนำพาพ้นกิเลสวิเศษแล้ววิชาพุทธสุดประเสริฐกำเนิดพระซึ่งลดละราคินทุกถิ่นแถวก็พ้นทุกสุขสกาวับวาแววก็พราวแพรวพิงเพลิดกำเนิดพระจงเรียนเถิดเรียนพุทธอย่าหยุดอยู่เรียนให้รู้เรียนให้ลุสาธุสะเรียนให้ถึงที่สุดโลกุตระเรียนให้ถึงชัยชนะนิรันดร์เทอญ พราะฉะนั้นสุดท้ายอาตมาขอตอบแทนบุญคุณของพระธรรมด้วยการแสดงธรรมกันนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พี่น้องทุกชีวิตเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฟังธรรมตั้งแต่ต้นจนจบขัดอกขัดใจอะไรต่ออะไรบ้างก็ขอให้ถือเสียว่าแบ่งกันกินนะแล้วถ้าหากว่าได้รับประโยชน์อะไรก็ขอให้ถือว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วอาตมาขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้สว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรม